أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل دديدنا الله جل جلاله د ابراهيم عليه الصلاة والسلام دعاګانې ذکر کړي چې کوم ابراهيم عليه الصلاة والتسليمات د خپل اولاد د پاره او د خپل ځان لپاره کړي او دا یې دعاګانو په زمن کې دا خبره ذکر کړي چې شرک الله جل جلال هو او حرام ګرځولې ده د دیو جنا د کوم مسلې ته اشاره کوي چې ابراهيم عليه الصلاة والسلام دا غینه د بچکیدو دعا هغه د خپل اولاد د پاره کړي. نو الله فرمای و ان قال ابراهيم پاغه وخت کې چې وې ابراهيم عليه السلام رب پالون کیا زما اجعل اگر زوان هذا البلد دی وطن لرا اشاره وکړه مکی ته هاذا سره اشاره کیږي لکه سړی سګوتاونی سی او دا دعا ابراهيم عليه السلام کله کله ونه دا ابراهيم عليه السلام چې کله د مکی نه روانو هجرت په وخت کې هجرت مطلب دا چې خپل بیبی او اسماعیل علیه السلام یې راوستل او هغه یې پریښود او سمز پاسلی پورې لړو. نبی هلته کې دعاګانې کړې او یا کمکه کې شي نو اشاره کېدای شي نو اشاره وکړه هاذ البلد دا خار دا مکه امنن امن والا. نو یو دعا د ابراهيم عليه السلام د مکې د پاره د امن و او دا خبره یاد ساته چې د دنیوي او د اخروی راحتونو او د آرامونو او د مزو داغه درمدار په امن باندې دي. کچره انسان ته غیر چا پیر خطرات وي او دا رنګه د سر خطر وي یو سوي بل سوي خطرې وي او لاغان او ڈاکی وی امن نی نو ده انسان خوراک پا امن نی ده انسان زندگی تی رول پا امن نی ده انسان خوب پا امن نی ده انسان مال پا امن نی ده انسان بچی پا امن بانی نی انسان پا امنی او پا صحیح طریقے سره دا آخرت دا پر تیار امنی شی پولی نو دنیا ام طول خطرو و بربادو کی وی او دا رنگی آخیرت تا پرم نشی کو لزکا ارت اتنا خوب وی بے امنی وی نو دا دی وجنا امن چی دے دا اولین شید دنیا دا آخیرت دا بارے دا پارا. نو ابراہیم علیہ السلام لنبنہ دعا چکلی دا دل تکی کمی ذکر کی گی نو اغیقی دا بیت اللہ دا پارا دا مکی دا پارا دا مکی دا خار دا پارا دا امن دعا کلی دا چی خدای اتا کدا خار دا امن والا اغاو ګرځه او ټول دا پاره نه کړی کین ټول به امن کیو صرف د مکه دا پاره کړی نو مکه من امن والا خار دا. او بیا ابراهیم علیه السلام بل دعا وکړه وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام وجنوبنی زما حفاظت کی ما سیک تو ساده وبنی او اولاد زما دا دی خبرنا ان نعبد الاسنام دا چه منگا عبادت اکو دا بوتان دا دویم دعا دا ابراهیم علیه السلام ما دا بوتان نو سر حالانکه پیغمبر جیوی دا پترتن موحد انسان وی نا دا بوتان و عبادت کئی او نیکڑی وی ابراهیم علیه السلام دعا ولی وکڑا. یو معنی دا چې دعا کې امت ته تعلیم دی او دویمه معنا ده د بعض ټیم کې سړی بت پرستی نه کوي نو دا نه چې سړی بت پرستی کوي نو خدای وي سیټ نه کوي یو کس ناس دی او ته تعالی کدل تناسیا دا دعا کول شي دي ته ویل کیږي دعا د پر د استقامت او د استمرار یو ملګری ستاناس دی ته تعالی کزر اعظم تدل تناسیا یعنی مطلب په ناس ته باندې ورکړه پاتې یو سړی اولالي ته تعالی ک زما راتلو پوری اولالي هلکه اولالي ته ته اولالي مطلب دا چې زما تر راتلو پوری په اولاله باندې برقرارو پاتیش نو دې ته ویل کیږي دعا د استقامت نو دعا د استقامت کې تعلیم هم ده دعا د استقامت نبی هم کول شي نو دا دعا د استقامت نه وجنوبني او ما برقرار پاتې کې په دغه سیټ توالي باندې ثابت کدن نو ساتي په اجتناب د بوتانو د عبادت باندې د دې نه مې همیشا مجتنب وساتي سیټ او ساتي او اولاد بارکی دا غی اشکال نشی که دی اولاد دا پیغمبر کافرم که دیشی خبرم زیان تاگر لکد نوح علیہ السلام زی نو اولاد تا ام دعا اکلا و بنی یا نعبد الاسنام او او ساتی اولاد زمان دا بوتانو دا عبادتنا دیکی دا منگا عبادتو کو دا بوتانو نو بنی لکد زیاد ساتا ہے بنی اغا نوسو پر وسو دا اغا نشامل کی ابراہیم علیہ السلام دا اولاد دا پار دعا کړو او دا ابراہیم علیہ السلام پر زامنو کی پا اولاد کی پا اغی کی اغا ند تیرشوی مشرک چی اغا مشرک ویو دا بوتانو عبادت دیکھڑی او بعد تیم کی مجازن عامم استعمالی کی لکا یا بنی آدم وسو کل وسو لان نزا اغی دا پارم استعمالی کی او دلتا دا بنینا مراد دا ابراہیم علیہ السلام او خپل اولاد دے ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کی دا نہیں تیر شو یو کول دا رے او دا کول ام بہترین نی دویم کول دا رے چی دا ابراہیم علیہ السلام دا بنینا مراد عام لے لکا سنگا چی یا بنی آدم آدم اولاد دا بنی لپس آدم علیہ السلام لاندے وسو کل وسو دا سیدہ استعمال شویل نو ایدل تم دے ابراہیم علیہ السلام دعا دا طول اولاد دا پر رکا زامن نی کن وزیری کن کل وزیری بیا یو اشکال لازی جان پوئے گے چی دے ابراہیم علیہ السلام دا دعا ہویا قبول شوی ندا ذکر چی دے ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کی عربو عرب دے اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کی دی نو آغی ہو دبوتانا عبادت کردے نو دی دے کہ دے اشکال نا دعا کس ما جوابو نا گئی چکلہ دویم تفسیر راوالے بنی عام راوالے اشکال رازی نو دے اشکال نا دو جوابو نا گئی مبصرین یو جواب دا دے چی اصل کے دے اسماعیل علیہ السلام چی کم اولاد دے اغید بوتانو عبادت نرے کرے کلہ چی دا آزا کے اسماعیل علیہ السلام مور آباد شو نو دا آزا دبیا جرہم بنو جرہم رالو نو اغید بنو اسماعیل دے بیت اللہ دا علاقی نو باسل نو اغید کانی راغستیو صرف بیت اللہ چونکہ اغا وقت کے اغید تا کاریدن نو بیت اللہ پر شکل دے نسب کل کانو تا یہ عبادت نگو سنگ چی ہوں بیت اللہ تا عبادت کو نو بیت اللہ پر شکل کانی دے نسب کل آیت دے عبادت کل خدا بود پرستی نو البتہ نور خلق دا اغینا دا بود پرست دے تعلیم واغست صحیح شو نو یہ کول لارے چی بنو اسماعیل دے بودانو عبادت نگو خود ایک کول باندے رد کلے دے خان پر ایک کول باندے ابن عینا رحمت اللہ علیہ رسی نور مبسرینو ویدا کول مردود دے پا کتاب اللہ سرا پا سنت سرا زکر دا خبر ثابت تا چی ارج بنو اسماعیل کم دے اسماعیل علیہ السلام اولاد دی عرب اغی شرک کلے دا قرآن دا دیرو آیاتون دا خبر ثابت تا سیکولو اللذین اشرکو لو شاء اللہ تاسی نور آیاتون وغیرہ وغیرہ نائی شرک کلے نو بیا صحیح تفسیر دا گدے چی مراد دا دین دا ابراہیم علیہ السلام بلا وسطہ اولاد دے اور ابراہیم علیہ السلام چی کم دعا کرے دا اللہ قبول کرے دا ابراہیم علیہ السلام چی کم اولاد دے اغید بوتانا عبادت کرے ندے وجنوبنی اسا دمال را محبوس کما وبنی یا او زامن زما ان نعبد الاسنام دا چی مونگا عبادت اکو دے بوتانا اس رازہ دا خبرہ چی ابراہیم علیہ السلام نور دعا گانے انکڑے دا دعا گانے مخکر دموز دعا اکڑے دا نور دا معیشت مسئلہ رستو دا اغید دعا اکڑے دا خدا دعا ابراہیم علیہ السلام مخ کے کلا زکا اصل مسئلہ دا چی نور طول عمل چی دی اگر چی انسان اوکی نو دا اگر نجات کے دیشی عذاب بخری جنت تبلر شی کدی ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کی چاموز نوے کلے زکاة نوے ور کلے حج نوے کلے نو دا اگر خوب احسزا سکلی و جنت تتلیشو خوکا چرے بت پرستی کلے و نو بت پرست انسان جنت تتلیشی نو دا بهترین دعا وا اهم دعا ده چې په هغه باندې دارو مدار د ټول اخرت دی څنګه چې په امن باندې دارو مدار د اکثر معاملاتو د دنیا دی نو دا قرانګي په شرک نه د اجتناب باندې په شرک نه د بچکولو باندې ټول دارو مدار د اخرت دی نو لومبي شي کې دا هغه شی دعا وکړه چې په هغه باندې دارو مدار د دنیا دی چې امن دی او دیمه دعای دا وکړه چې په هغه باندې دارو مدار د اخرت ته توحید دی د بوتانو د عبادت نه اجتناب دی نو دویم دعا ابراهیم علیه السلام او کړه دا بنیادی دعاګانې دي ها انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د دعاګانو نه تعلیم د دعا اصل پکار دي اغه ډیر جامع دعاګانې کړې دي ورپسې دریم دعا رب ای پالون کی ازما انهن د بوتان چې دی یقینا اغلل کثیرا من الناس دی گمراه کړی دي اغه ډیر دخل کو دایان ته د ابراهیم علی السلام دې بوتانو گمراه کړی دي نو دې په خپل د بوتانو عبادت کړی دي گمراه کړی او ځان په بوتانو گمراه کړی بوت خو یو ګټه ده پروتي خبر هم ځان ته نه دې ته ویل کیږي نسبت مجازي دې ته ویل کیږي نسبت مجازي او درې بس ساده پښتو کې مثالونه در کوم بیا پوښه هله کوئی الګ پلان کې ګاډي وو هغه ډرایور والی په ګاډي باندې کې ګاډي والی ډرایور والی او جون کې دا ګاډي والی او سبب شي نو خلق ڈریور ته نسبت نه کوي ګاډي ته نسبت کوي الګ پلان کې ګاډي وو ګاډي وو هغه مرشي خبره نه ده لګا نه نو دې ګاډي ته نسبت دا تسبب دی الګ او پلان کې هغه پلان کې وښته حالانکه ټوپک ګوله وتی ټوپک وښته خبره نه ده نه د یو شی نه نسبت کټ کیږي د سبب د وجنه اوس موږ ڈریور نه نسبت کټ کو ګاډي ملګو ګاډي وو ځکه دا ګاډي ولا سبب دی نو دا رنگه دلته کې خودی په خپل گمراه شوی دي خود گمراه نسبت هغه بوتان او توشو زکه بوتان د دې گمراه کول لپاره یو ذریعہ او سبب دی نو سبب ته بازه ټیم کې هغه نسبت کول شي نو د گمراه د لپاره د خپل کریکٹر او کردار هو ابراهيم عليه السلام دې ته نسبت نه کو بوتان او دیو کو زکه بوتان د گمراه د لپاره سبب دی انهن یقینا د بوتان چې دي اغلل کثیر من الناس گمراه کړي دي هغه ډیر د خلکونه نو خدای پاکا فمن تبعنی اغه چا چې زما اتباع وکړه په دین کې نو فإنه مني دې زمانه دنیا او آخرت کې زمانه دې دنیا کې زما په لار باندې اغه روان دې زما په دین باندې روان دې آخرت کې زمانه دې آخرت کې زما زمات چې کومه کامیابی خیرات او برکات ملاویږي نو به ته آخرت کې ملاوي او دنیا کې زما په لار باندې روان ومن عصانی او هغه چې ابراهيم عليه السلام وی الله زمانہ پرمانی وکړه نو فإنك غفور الرحیم خدای یقینا تبخون کې ډیر بخون کې مهربان دلته یو نقطې اوره ابراهيم عليه السلام داونه وی لومبني کې وی خدای پاک چې زماته دې وکړه زمانہ دی او دې اون وی چې چا زمانہ پرمانی وکړه دا زمانہ دې شیطان ملګری حالانکه الفاظ چې څنګه روان دي درس ویل پکارو کم چې زما متبع دی دا زما دی او کم چې زما نه فرمان دی نو دا شامل کړی دی شیطان او یا دا چې ونه وی کم چې زما اتباع کړه دا زما نه دی او کم چې زما نه فرمانیو کړه بس خدای ادخله جهنم ادخله جهنم دی جهنم ته ځکه داخل دی خبر هم ځان تعالی اوس راځه دا الفاظ ویلې وي دا استیام دو مرتبه کې دی شي خدای چا چې زمانہ پرمانی وکړه یعنی بد عمل لري نو دلته دوه ټکي مقدر دي جزاء مقدر ده فاغفره وارحمه چا چې زمانہ پرمانی وکړه عملی نه پرمانی کو پرې نه وکړي نو پد رحم کا او دته بخنه وکړه دا ورپسې وجره دا د جزاء وجره ومن عصانی چا چې زمانہ پرمانی وکړه عملی تور کو پرې نه وکړي نو پد دته بخنه وکړه او پد رحم وکړه فإنك غفور رحیم خدای پاک زکا ته غفور رحیم به انکه مهربان او دیم مطلب کداشی چې د عیسیان نه مراد کفر شي و من عصانی او چا چې زمانہ فرمانی وکړه په توحید کې یعنی کفر یو کو نو د کفر بخنه خو نشته کنه خبرم زه هغه ته خو د بخنه دعا کوله نشي ابراهیم علی السلام الفاظ نه ذکر کړی چې خدای پاکا تاخه بخنه او کې رحم پیوګي خدا سي ویلی دي صرف خدای چا چې زمانہ فرمانی وکړه کفر یو کو نو خدای بس تغفور الرحیم داونه وی چې تا بخنه او ذکر کافر د پاره کته ډیر بخنه واړي داغه چې ترسو ایمان نه رولې داغه د ګناونو ته بخنه واړه کنه خبر هم ځین دراله هغه د پاره بخنه غوښته نشي دا کافر د پاره بخنه واړي چې ایمان راړي نو بیا ولید نا پرمانو د ګراونو بخنه واړه قبليږي او چې درسو پوری په کوبر باندې نغره پر بخنه وخته نشي. خو بیا ابراهيم عليه السلام خداونه وی چې خدای دا کفر اغا ګناونه ماف کړي خدای غفور الرحیم. ذکر پیغمبر چوي دا د قوم خیرخوا پترتنی پیغمبر چوي دا د قوم خیرخوا پترتنی نو خدای کا عملی نا فرمان دے تغفور الرحیم بخنه مهربانی پیوکی او خدای پاکا کې اعتقادی نا فرمانی زما نو خدای پاکا دا خو دعا خو من دا داگه نا خو من شوی دا خو تغفور الرحیم خدای پاکا بست داگه پا معامله بانده پویگی نو بیم سهل انتہائی مهربانی والا الفاظ استعمال پا ذکر پترتن خیرخوا پیغمبر چیوی پترتن خیرخوا دا مخلوقی دا ورپسې سویمه دعا شو درېمه دعا شو سلورمه دعا ربي اني اسکنتو من ذريتي بوادن غير ذي زرع اي پالون کی ازما اني اسکنتو ما استوګن کړی دی ما من ذريتي دا اولاد زمانه ا بوادن پدا سي واده کې غير ذي زرعن چې نه دا اغه زرع والا فصل والا او كما على كدا عند بيتك المحرم بخوا د کور محترم ستاکی. اصل مسئله داوا چې ابراهیم علیه السلام کلا د الله جل جلاله په حکم باندې د شام نه سره د خپل یو بیبی د حاجر حاجر خلقی خدا لفظ حاجر دی ها صحیح لفظ حاجر رضی الله تعالی عنها او دا غرنګی د هغه او بچی اسماعیل علیه السلام را واغسته ابراهیم علیه السلام په سور لې باندې دا درې واړه رالو او دا غرنګي التکی دا الله دې طرف اډرو ابراهيم عليه السلام راغ هو دوباره چیرې او رسید دا الله حکم وتو شو چې دا خپل بچي او دا خپل بیبي د بیت الله سره پرېدا اور عند بیتک المحرم وی ابراهيم عليه السلام پته ولګره چې بیت الله دغه وخت کې جوړ شو خبره زين تعالی یا کم سی کم علامات خدای ستاره کور خوا کی او نور ابدی بسلونو مسلونو زمکه خدا قسم نه بیت الله خبرم زیان درالا نو ابراهیم علیہ السلام داسې الفاظ او خدای ما اوصل نو اصل کې ابراهیم علیہ السلام ما اوصل ذات لالم ابراهیم علیہ السلام چې کله دی رسول الله طرف حکم شې چې تلل شې شام دا نو دی کوس کړه دا بیبی کوس کړه دا ابراهیم اسماعیل علیہ السلام ماشومو شیرخوار بچو د پای والا ماشومو اغا یې پرې خلو نو خامخاله کې درد پیدا شې چې کله کوس کړه روان شو نو خزی والا आवाज ورکړه چې دا بے آب او بیا زمين دي د ژوندګي اسباب نشته ته مونږ چا د پرې ابراهيم عليه السلام غږ نکو بیا وي بیا خیر کې تاسو کدا الله د طرفه حکم دی ابراهيم عليه السلام وته وکړه وته ها وکړه او د الله د طرفه نبي بيوي اذن لا يضيعنا په داسې حالت کې چې کله دا الله د طرفه تاسو د هجرت حکم دی نو الله جل جلاله به مونږ ضایع کینا دا الفاظ هغه وي او ابراهيم عليه السلام روان شو ابیا مفسرین لیکلی دي چې کله ابراهيم عليه السلام د بیت الله نه داسې پنا شو یو غونډه شاته شنه په هغه وخت کې دعا وکړه ځکه پیغمبر چې وی د دواړو حقوق یو طرف ته د الله حکم او هغه برابر هجرت وکړو بل طرف ته د اولاد لپاره که ظاهری څه اسباب وینو هغه به برابر کړو خو ظاهری څه اسباب نو نو کم سے کم د الله نه غوښتل د رزق دام یو سبب دی دا غید پر سوال کول چې خدای ما ال تپری خود الله دې پر تنظیماتو کې نو دام یو سبب دی نو د مخلوق حاکم ادا کړي دې پر دعاګانې وکړي چې کله پنا کې دو او بل طرف ته الله حکم هم ادا کړ ابراهيم عليه السلام شام طرف ته په هجرت برقرار وساتو نو ما وصل من ذریتی دا اولاد زوانا بیوادین پدا سی وعده کی وعده وی لکی کی غرون مسکی پرجی دا او مکی تا کتا صوبو ہے چکم حلق دلی اس موجوده چی دے جبل بی کو بیست یا نور غرون دی اغی کٹ کردی دی لغن تا کی پراہی را گلی دا ورنا زغا چی اگر بلکل دا گیر چا پیر نا دا غرون اغا پر خیوی وعده وی خبرم زیان تعالی نو دا کسی زی اسی لگ ہم ور کردی ورنا زغا بلکل دا کشکل حکم چی قرآن ذکر کردی بیوادین پدا سی وعده کی دا غرونو پا مز اغزائی کی پوادائی کی غیری دی ذرعین چینا دا پسل والا او پسل والا اس چی موجودا کم خلق دی زید دا آغا وقت نا پسل والا ندا آغا وقت کم ابراهیم علیہ السلام ویلی اسم ندا بس طول غرون دی چتا عذابون را گلی دی طور غرون دی چتا چٹیل میدان دی چتا سر غرون دی چتا یوشان غرون دی غالباً دا مکی اندازه چی والی دا حجاز مقدس دا سعودیہ وغیرہ دا سلوری سی غرون دی یوی سا هموارا بی خبرم زين داله او حکمت په هغه کې دا د آیات ساته کچره الله جل جلاله د پاکستان او هندستان په شانته شاده به علاقه پیدا کړی نبی او خلکو حرم کې تواب کو مسجد نبی ته بدلو اوس ډایرک بس سیل لوتلو او چې سړی لړشي نو چې مسجد نبی کې ناشتي خو خوشاله او کبار وو دي غرونه غرونه نه اسپیرس پر تک تور غرونه دي خبرم زين داله سړي خونم نور کوي چې سړی وتو کې چکر پکې وای نو بار چې وګوره الله داسې غرونه غرونه پیدا کړی دا تاګي کې سړي له مزنه ور کوي خو چې کوم دته ابراهيم عليه السلام دعاګانې کړې دي مکه ته راشي زله بری خوشاله مسجد نبوي ته راشي زله بری خوشاله نور د سر سپاټي زوینه نه دي به پس له غرونه غرونه او کاني کاني علاقي دي خبرم زين دراله نو حکمت پکې دا غره والله تعالی علم غیر زی زرعین چې نه د فصل ولا عند بیتک فکور خواکي فکور پخوا د کورس تاګي المحرم محرم ویل کیږي دوه معنی یو معزز بیت الله تعالی عزت ورکړي غیر چا پر نه خلق راځي او بل محرم به معنی محترم محفوظ چې څوک د سویل نشي بیت الله باندې چې قلم چا سر خپل ټکراو کړي نو خپل سر مات کړي د بیت الله ته سویلی اغنري نو دوه معنی هغه صحیح ربنا ای رب زمونگا لیوکیم الصلاة دا اولی میں پریخو دل اسکن تو ما اوصل لسد پارا دا داگی سر لگی دل دی لیوکیم الصلاة دا چی دی موس قائم کی دا موس دا پارا میں دا کار کل دی او یا بازو دا دا ابن جریر وغیرہ دا محرم سر لگولے محترم زیکی میں اولی پریخو دل لیوکیم الصلاة چی دل تا منزونو کیلتا دا منزونو زیاد ثواب دے کنا دا منزونو حل تا کی زیاد ثواب دے لیوکیم الصلاة چه دی منزونه قائم کی نو پتا اولگی دا خپل اولاد دا سی زیادت بودلل چه پا آغا زیکی دا منزونه زیادت سوابی شیوائی انبیاء طریقه انبیاء او دو آگانی کل دا اولاد دا پارا دا معیشت خدای پاک ظاهری اسباب کنشتا خو خدای دیلت انتظامو کی ابرام زیادت دالا منتظم تی لیکیم السلات چه دی موس قائم کی نو فجعل خدای اگرز اپیدت من ناسی زړونه د خلکو دلته ابراهيم عليه السلام یو خدای د خلکو زړونه زړونه زاد واخله ځکه د انسانو په چلېدو کې اصل زړه دی چې د سړي زړه دی واړو زړه دی دا واغسته بده ټولو واغست دا یو ایتاو ځوینه مونږه هو بهرحال چې څوک وي زړه او زړه هر څوک د زړه خبره کوي خبرم ځای دا د زړه د انسان دا هغه انجن دی په دې باندې چلیږي ابراهيم عليه السلام د خلکو زړونه ته دعا وکړه خدای د خلکو زړونه هغه وګرځي من تهوی الیهم چې دا ما الیشی الیهم دوی طرف ته نو ګور دا یو سبب دی ما خپل بچی وازی پرګی دي څوک نشته خو خلق را ما الیک جراش نو مختلف علاقونه د ابراهيم عليه السلام دعا ده خلق زیو ال تکی دی رکی هر سړی دعاګانی کې خدای زما زندگی او اخیری وفات پال تکی راولي او رزق لرازی عبادتونو لرازی د کسي شوک لري ناتونه یو سو بل سو د هر سړي زړه کې د حرمینو شریفینو سره الله جل جلاله د ابراهيم عليه السلام د دعا په برکت باندې او محبت چولې دا د ابراهيم عليه السلام دعا ده نو یو زړه ته دعا وکړه ځکه زړه اصل دی چې کله دا مایل شي نو بیا ټول انسان هغه مایل کی اځم عجیب نقطه وره ابراهيم عليه السلام داونه چې خدای دا زمکه به زیزر ادا غیر فصل والے دا خدای دا فصل والے کې چې زما خلق چې کم دی دا پکې بیا زمینداری کوي داونه وی یوې دوه خبرې وکړې یوې خلق را مای لګي ځکه چې خلق زیرا دین او سوق ځان سره سو وړي او سراړي نو تجارت او په تجارت کې الله تعالی خیر او برکت خره نو خلق بر ازی عبادت بم کوي دلته په پیدې مو چې تای منځونه بم کوي او چې څوک زین څوک سراړي او څوک ګړي نه د معیشت مسله به سمشي تجارت وغیرہ بم کوي او دې میدانونه زمینداری سره چې خامخا بس وی یا الله رزق ورکي خبرم ځای تعالی اسباب مغتی چې خدای اسباب مال راکي خو ډاری کوم مغتی چې ځکه الله ورکي بغیر د اسباب نه په انسان الله کولو کی معمولو د سبب اختیار کړي بلا پیسي ول ورکي ابراهيم عليه السلام یو دغه وی او دې می ورزقهم ورکی دیتا من الثمرات د میونه لعلهم يشکرون دې لپاره چې ریستا شکرونه او باسي او ته نعمتونه سیوا کړي نو ګور د ثمرات یو مشهور معنا د میوه ته ویل کیږي خبرم زه تعالی نو یو معنا خدای له خدای پاک دې تصور کی میوه ورکی خدای پاک دې تصور کی میوه ورکی نو یو معنا خدا شو او دم کدا معنا شي دا الله قبول کړي دا پدې معنا باندې حرمینو کې چې وګوري نو حرمې وخت قسمه قسم په هر یو موسم باندې ملوي چې زوبتلې دي دا غزه منډایو ته سړې وځي صرف کته مې وته دا هر موسم میوا په هر وخت کې یو قسم نه قسمه قسم ملوي او دې معنا مفسرین دا کړي ورزقهم ورکې دي دا من الثمرات ثمرات كل شيء مراد ده ثمرات الشجر نه مراد هر قسمه سيزونه ثمره لیکي کی حاصل او نتیجه ده د هر شی هغه پیدا نو کو سونی او ګوریل ته کی لا مارکیټونه دي او کدا غرنګ د دنیا هر یو نعمت هغه چې ته بازار ته وزید ابراهيم عليه السلام دعا ده په حرمینو شریفینو کې ابراهيم عليه السلام له خدای دې ته ورکي نو ته به د هر شی میوه او ثمره او حاصل هغه ته تلته ملاوي خبرم زين تعالی لعلهم يشكرون دې لپاره چې هغه دې شکر او باسي او بل دا چې دا رزق وغیرہ تنظیم د سلی سمینو عبادت بیا صحیح کی خبرم زين تعالی چې دا رزق مسله سمانی بیا په بیت الله کې د خلکو نجیبونه وي نو د دې وجنه ابراهيم عليه السلام دعا وکړه چې د دې د معیشت مسله همواري نو دې ستا شکر او باسي عبادت کوي زماده دې بچو د لپاره مسله هغه سم شي نور مخلوقات هم زی راضي نو دا دعا ابراهيم عليه السلام وکړه پدې ځوانې بس کو ترجمه کو خو دا یو حدیث وره دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جمله کې دا حدیث وره ها فمن تبعنی فانه مني ومن عصانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیر د الفاظ ولستل د ابراهیم علیہ السلام د الفاظ چې ابراهیم علیہ السلام ویلو چې رب انهن اضللن کثیر من الناس دی بوتان خو ډیر خلک گمراه کو چې چا زما اتباع کړه زمانه دې څوک چې نافرمان دي خدای ته غفور رحیم دی د عیسی علیہ السلام دواره یاد کړه ان تعذبهم فانهم عبادك خدای کتری ته عذاب ورکه نو داستا بندگان دی او کتی بخی نو بخلی شي بیا نبی علیہ السلام حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لا سجد کړو او بیا وی اللهم امتی بیا وی الله زما امت زما امت او نبی علیہ السلام په جڑا شو ډیر زیاته وجړل دا دو دعاګان لاول یاد کړی ځکه خبر سره خبر را یادېږي هغه هم د خپل امت بارکه سره دعاګان وغیرہ کړی عیسی علیہ السلام کړی دواړه را یاد کړی خپل املا سجد کو دعای شروع کړه جړلې جړلې الله جبرئیل السلام را وګلګې نبی علیہ السلام ته جبرئیل السلام ته الله وی ځه بیا جبرئیل الى محمد وربک عالم وسله ما یبکیک ورشا ما تخبط چې دې سجړې خو بیا تم ته پوسو کده تسلی لپاره چې څه شی وجړولې نو راغې جبرئیل السلام راغې دا الله خبره وته بیان کړه چې الله را لګلم داسې داسې راته وې نو نبی علیہ السلام ورته ویلالشه د امت بارکه د خپل امت بارکه جاړه نو الله وته پرمحل جبرئیل السلام ته جللشه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وای چې ان سنوذیک فی امتک ولا نسو استاد امت بارکه بتا مونږ رضا کو استاد امت بارکه با تا مونږ رضا کو او تا به مونږ نه خپکو بس دا ډیر را زمونږ د امت د پردا خوشحالی ډیر را نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه به نه رضا کیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت نه رهوتي نبی علیہ السلام ته الله خبر راو لګی چې ویل وای وتا چې تا به مونږ نه خپکو او تا به مونږ رضا کو بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبر جبرئیل علیہ السلام راغله نو دې دعا سره علاقه دې ذکر روایت می اغه ذکر و اذ یاد ک په وخت قال ابراهیم او چې ابراهیم علیہ السلام رب رب زما اجعل اوگر زوا هاذل بلدا دا خار امنن امن والا چې سو پدی کې پات کیږي وجنوبنی او حفاظت کی زما الخت او ساته ما و بنی او زامن زما ان نعود الاسنام دا چې مونږ عبادت وکړو د بوتانو رب ایرب زما انهن یقینن دا بوتان چې دی اغلن گمراه کړی دی کثیر نه ډیر منل سه دخل کنا فمن فساسوک تبیانی چې زما تابعدار شو په دین کې فانه منی یقینن دا کسان چې دی منی زمان دی دا کس دا زمانه دنیا او آخرت کې وَمَنْ عَصَانِي او آچا چنا پرمانی اوکلا زمان گناہ اوکلا نو بخنا و توکی رحم پیوکی فَإِنَّكَا اِكِنَنْتَ چِ غَفُورُ الرَّحِيمِ بَهُنْكِ زیاد بَهُنْكِ او زیاد مہربان ہے ربنا اے رب زمونگا پالون کیا زمونگا انی یکینن زچی ما اسکنتو استو گنکڑی دی ما من ذریتی باز اولاد زمان پاغ وقت کی اسماعیل علیہ السلامو بے وادن پدا سی وادے کی غیری دی ذرعن چن دا پسل والا عند بیتی کا پخواد بیتستا کی دا کورستا کی المحرم چی معزز دے نو پتہ لگی دا لاول ادم علیہ السلام جو کڑو بیا نوح علیہ السلام تو پانی نوح سر جروان شو نو ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام جوړ کړو خو پته اوله کې چې دا هغه بنا زکه نه ده چې دا وخت اسماعيل عليه السلام ورونکو لومبه سپاره کې چې راځي چې پلا رضوي بیت الله جوړ کړو دا داګه نه مخ کې بنا دا والله تعالی علم خو جوړ وو کور جوړ سناسو زکه ابراهيم عليه السلام دال پاز ویلې دي این دا بیتکا پا خواد کورستا که المحرم چه معزز ده ربنا ای پالون کی ازمونگا لیوکیم السلاتا دید پرچ دی مسکایم کی فجعل افیدتا من الناس پستا اگرز وزلون دخل کنا تهوی الیم دا سعال که چه مائلکی کی دویتا ورزک هم رزک ورکی دیتا من الثمرات دمیونا او بل زکی اللہ پرمائی حرم امن والے یجبا الیه ثمراتو او دته میوې د هر طرف سکلو شي راړې شي ورزق عمر زکور کې دی تامن الثمرات د میوونه لعلهم دې لپاره خای کی دوی لپاره یشکرون چې دی هغه شکر او باسي یا ول ولین اخرین ال قوت المدینه رحم مساکین یا الله موږ صدافت برات نصیب کړي الله خیر برکت نصیب دا ابراهيم عليه السلام دا دعاګانې الله زمونږ په حق کې وګرځي یا الله دا کامن والا خارته مونږ بوزي یا الله دا بت پرستانه یا الله د نور ګراونو نه کریم خدای هغه مونږ اوساتي ابراهيم عليه السلام د نبی عليه السلام په متبعينو کې مونږ پاسه یا الله حرم محترم کې الله زمونږه خيري ژوندۍ وګرځي هلته کې مونږ توفات راولي الله ته زمونږ راضي شي ولزنا نصیب وګرځي صلی الله تعالی